تنا اگر اونی ہو تو اون تو کپڑے کے حکم ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.